O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxi Luten Cardio. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 29 czerwca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Kontyngent wojsk specjalnych, który będzie realizował zadania ćwiczeniowe i ochronne podczas szczytu NATO w Wilnie, ma wysłać na Litwę Polska. Białoruski dyktator zgodził się na przymusową deportację do swojego kraju ponad 2000 ukraińskich dzieci. Mówił tak w Trójce prezes Domu Białoruskiego w Warszawie. A własny projekt wniosków na unijny szczyt dotyczący migracji złożyła Polska. Polska wyśle na Litwę kontyngent wojsk specjalnych, który będzie realizował zadania ćwiczeniowe i ochronne szczytu NATO w Wilnie, poinformował o tym szef BBN Jacek Siewiera po naradzie zwołanej przez prezydenta Andrzeja Dudę w związku z przygotowaniami do szczytu. W spotkaniu obok prezydenta Andrzeja Dudy wzięli udział szef MON Mariusz Błaszczak, minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau, Marcin Przydacz z kancelarii prezydenta oraz ambasador Polski przy NATO Tomasz Szatkowski. Przemysław Lis. Rozmowy dotyczyły zarówno ostatnich wizyt prezydenta Andrzeja Dudy w Hadze oraz w Kijowie, jak i sytuacji na Białorusi, gdzie od niedawna mają przebywać najemnicy z byłej grupy Wagnera. To wszystko omawiane było w kontekście zbliżającego się szczytu NATO w Wilnie. Szef BBN Jacek Siewiera po spotkaniu poinformował, że Polska w celu wzmocnienia ochrony szczytu wyśle na Litwę kontyngent wojsk specjalnych. Realizujący zadania zarówno ćwiczeniowe, jak i zadania związane z ochroną i z wzmocnieniem ochrony samego szczytu w Wilnie. To będzie kontyngent realizujący zadania wraz z środkami przerzutu powietrznego, ze śmigłowcami, z systemami antydronowymi. Misja polskich żołnierzy rozpocznie się już w przyszłym tygodniu od szeroko zakrojonych ćwiczeń przeprowadzonych m.in. w rejonie przesmyku suwalskiego, jak i na infrastrukturze krytycznej. Szczyt sojuszu w Wilnie rozpocznie się 11 lipca. Przemysław Lis, Polskie Radio. Prezes Domu Białoruskiego w Warszawie, Aleś Zarembiuk, powiedział, że prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka zgodził się na przymusową deportację do swojego kraju ponad 2000 ukraińskich dzieci. W programie Trzecim Polskiego Radia przypominał, że odpowiednie dokumenty trafiły do międzynarodowych organów śledczych. Paweł Latuszka właśnie już złożył odpowiednie dokumenty do instytucji międzynarodowych w celu oskarżenia Łukaszenki w taki sam sposób, jak jest oskarżony rosyjski władca Putin. I rzeczywiście mamy wiele faktów, kiedy te dzieci były przywożone z terytoriów okupowanych przez Rosję na wschodzie Ukrainy do Białorusi. Paweł Łatuszka przekazał Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu w Hadze materiały o udziale białoruskich władz w deportacji do tego kraju dzieci z terenów Ukrainy okupowanych przez Rosję. Według białoruskiego opozycjonisty Aleksander Łukaszenka miał osobiście podpisywać dokumenty pod egidą państwa związkowego Rosji i Białorusi, które stały się podstawą organizowania i finansowania przewozu dzieci. Na Białoruś miało trafić ponad 2100 dzieci z co najmniej 15 miast okupowanych przez Rosję. Polska złożyła własny projekt wniosków na unijny szczyt dotyczący migracji. Z ustaleń Polskiego Radia wynika, że w tym projekcie jest odwołanie do wcześniejszych informacji ze szczytów z 2016, 18 i 19 roku oraz powrót do konsensusu w polityce migracyjno-azylowej. W proponowanych przez Polskę wnioskach na szczyt jest także zapis o tym, że państwa członkowskie mają suwerenne prawo do kształtowania polityki migracyjnej i decydowania, kogo wpuszczą na swoje terytorium i że unijna polityka w tej sprawie powinna te prawa uwzględniać. To państwa członkowskie i obywatele tych państw powinni decydować, w jaki sposób wspierać inne państwa dotknięte masowym napływem migrantów, brzmi fragment przygotowany przez Polskę. Jest również zapis mówiący o tym, że Rada Europejska potwierdza, że wszystkie działania w ramach unijnej solidarności migracyjnej są jednakowo ważne i że relokacja i przesiedlenia mogą być wyłącznie na zasadzie dobrowolności. W proponowanym projekcie wniosków jest także zapis, że Rada Europejska podkreśla znaczenie działań prewencyjnych w kwestiach migracyjnych, by napływ migrantów wspierał rozwój i zamożność Unii bez negatywnego wpływu na porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.

wonder why I turn my back, run away. I fell apart anyway. Je t'oublierai pas. Są takie dźwięki, które słyszy się raz, słyszy się po raz drugi, no a potem zapętla się do nieskończoności. Czy to było lato, czy to były wakacje, kiedy po raz pierwszy usłyszałem o Nouvelle Phénomène? Tego nie pamiętam, ale jeżeli wakacje miałyby mieć jakiekolwiek udźwiękowienie, no to tylko w takiej formie. Nouvelle Phénomène. Mało sobie mówią, no ale myślę, że potrafią rozkochać w swoich dźwiękach, no jak sama nazwa wskazuje, fenomenalnie. W tonacji trójki do godziny 22. Mateusz.Tomaszuk@polskieradio.pl, facebook.com/trójka, tam nasza tradycyjna lista obecności. Tak się zastanawiam, czy Państwo kojarzą może wersję nietypową, wersję skrojoną przez pewnego innego pana, pewnego znanego utworu Ghost Again, a za chwilę się dowiem. jak państwu podchodzi ta wersja. Wakacje z duchami, Ghost Again, wersja skrojona przez niejakiego Davida Rossiego. A gdyby tak Dave Gahan nagrał cały album The Best Of z remiksami smyczkowymi, oj, myślę, że to byłoby bardzo ciekawe doświadczenie. Lista obecności oczywiście się zapełnia na naszym trójkowym Facebooku. Pan Robert, oj, zazdrościmy panu Robertowi, wakacyjne Sztutowo z nadmorza się melduje i pozdrawia. Pani Agata się chwali i bardzo dobrze, że się chwali, bo tym razem zdążyła na tonację punktualnie. Dobry wieczór. Jest z nami pan Artur, jest z nami pan Andrzej z Kwidzyna. Tak, to jest stały meldunek. Jest z nami pani Bożena, jest z nami pan Przemysław z zimnofalowych Suwałk. Byłbym zapomniał, jest jeszcze z nami pan Stefan, który przemierza. Nie napisał skąd, dokąd. Depesz Mode i jeszcze nowe słuchawki. Chyba znowu odlecę. We'll be right back. od tych porównań do głosu Dave'a Gahana z Depeche Mode nie uciekniemy. Mowa o Larsie Ronstocku, który stoi na czele projektu Perfidious Words. Tak się zastanawiam, jak taką konfigurację podobieństw, jeżeli chodzi o głosy panów, postrzegają ortodoksyjni fani grupy Depeche Mode. Tydzień temu spotykaliśmy się jeszcze o starej porze, między 19 a 21, no i wtedy na zwieńczenie tonacji trójki zachodziło słońce. No a dzisiaj będziemy mieli taką sytuację, że po 21 będziemy świadkami właśnie zachodzącego słońca, także proszę sobie ten utwór zapisać na później. No tego głosu chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. tak właśnie brzmiała na swoim pierwszym albumie sprzed wielu, wielu lat. A dobrze jest tak powracać do takich albumów perełek, albumów nieco zakurzonych. Może czasami warto odświeżyć i odkurzyć właśnie takie albumy. Właśnie zakładam nowe światło. Pozdrawiam prosto ze swojego garażu. Proszę złożyć życzenia wszystkim Piotrom, a szczególnie mojemu przyjacielowi Piotrkowi z Warszawy. Pozdrawiam, Mariusz z Krakowa. Panie Mariuszu, nie tylko Piotrków, ale i wszystkich, którzy z Trójką przemierzają kilometry. No i to nie tylko kilometry radiowej wyobraźni. Mam nadzieję, że większość Piotrków ucieszy się teraz z głosu pana Nika. Something's gotten hold of my heart, keeping my soul and my senses apart. Something's gotten into my life, cutting its way through my dreams like a knife, turning me up and turning me down, making me smile and making me frown. In a world that was war, once lived in a time there was peace with no trouble at all. But then you came my way, and a feeling that no one shook my heart made me want you to stay. All of my nights and all of my days. Something's gotten hold of my hand, dragging my soul to a beautiful land. Yeah, something has invaded my nights, painting my sleep with the colors so bright, changing the gray, changing the blue, scarlet for me and scarlet. Zawładnęło moim sercem. Something's gotten hold of my heart. No myślę, że nie tylko sercem Nika Cave'a, ale i tych, którzy po raz pierwszy właśnie w roku 86 usłyszeli ten album. A był na tyle wyjątkowy, że Nick and the Bad Seeds umieścili na nim wersję z różnymi reinterpretacjami, chociażby utworu Hey Joe, najbardziej znanego w wykonaniu oczywiście Jimiego Hendrixa, no ale na tej płycie również All Tomorrow's Parties z repertuaru

was talk to the kids on the phone. When I heard them asking questions and knew that you were all alone. Can't you understand that the government let me out of work? I just couldn't stand the looks on the faces saying what a jerk. So if you want my address, it's number one at the end of the bar. While I sit with the broken angels, clutching at straws and nursing the scars. Blame it on me, blame it on me. Sugar mice in the rain. Your daddy took a rain check. Your daddy took a rain check. Pani Iza napisała, nie, w ogóle nie ma fanów Clutching at Straws. Nie ma, oczywiście pan Tomek ani jednego dopisał. No, myślę, że jest nas wielu rzeczywiście. Kochamy ten album, kochamy powracać do albumów Marillion. No, myślę, że o takiej porze, tuż przed zachodem słońca, ten album sprawdza się idealnie. Nie przy zachodzie słońca, a przy pełnym słońcu pan Bartek wypoczywał tuż po urlopie 4 dni na bajecznym Cyprze. Naprawdę robią robotę. Poznań pozdrawia, a w załączniku wspomnienie sprzed tygodnia. Klikam, klikam. Nie wiem, jak teraz mam poprowadzić audycję, bo takie widoki rzeczywiście sprawiają, że chce się przenieść na plażę. No a teraz może ktoś nas słucha na takiej plaży bezludnej przy zachodzącym słońcu, albo przemierza na przykład kilometry nocnym pociągiem aż do końca świata. Wracaj nigdy już. Mysrowic i utwór nie tylko dla fanów miłośników kolei, nocnym pociągiem aż do końca świata. Happiness is easy i tego szczęścia nie tylko dziś wszystkim nam sobie życzmy. Pamiętam, jak zapętlałem do nieskończoności ten album. No, trochę niesłusznie się zakurzył, więc myślę, że warto coś zrobić, by ten kurz na tej płycie nie osiadał. A państwo piszą wiadomości facebook.com/trójka, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Pan Patryk melduje się z Gdańska, jest z nami pan Marcin, jest z nami pani Elżbieta. A kto to jeszcze dołączył? Proszę nie zapominać również o panu Tomku. No właśnie. Clan of Zymox, pamiętają państwo taki zespół? Simox, doskonale znany wszystkim fanom dawnych audycji Tomasza Byksińskiego. Jakiś czas temu w jednym z wywiadów Rooney Mourning, zapytany o swój najważniejszy cel artystycznego życia, przyznał, że jego twórczym marzeniem jest tworzenie takich albumów, które z jednej strony byłyby mroczne, piękne, no ale jednocześnie bardzo przebojowe. No chociaż tak jak wiadomo nie od dziś, że to nie jest muzyka, która wpasowałaby się na szczyty znaczących list przebojów. No ale dobrze jest odświeżyć takie stare perełki. Za 11 minut wybije 21, no i teraz wydaje mi się, że to będzie muzyczny szyfr. 162. Kompozycja, którą nazwała liczbowo 162. Może to jest jakiś tajny szyfr, który musimy rozwiązać? Co by było, gdyby Emily Simon połączyła swoje siły z PJ Harvey? No musi nam wystarczyć wyobraźnia. Now, now. Bilet na koncert październikowy PJ Harvey, ręka w górę. Widzę. No właśnie, PJ Harvey w październiku pojawi się w Polsce, no a teraz będziemy sobie umielać czas pewnym coverem w oryginale Dua Lipa, no a w wersji live teraz nagranej dla BBC, Declan McKenna. My słyszymy się po 21. Pocket full of honey and I'm ready to go. No, I ain't got no money, but I'm letting you know. I'm gonna love you like a fool and breathe you until I hallucinate. Body make you silly, make you do what I want. Oh baby, I can make it pretty, I can string you along. But I'm gonna love you like a fool. Favorite, my ride or die. Oh, I'm gonna love you like a fool and breathe you in till I hallucinate. 'Cause I couldn't live without your touch. I could never have too much. Dancing in the dark.